hunhar din düşmanlarının dünyevi satvet ve şevketleri Bediüzzaman'ı kat'iyen atalete düşürtememiştir. Vazifem Kur'an'a hizmettir. Galip etmek, mağlup etmek Cenab-ı Hakk'a aittir diye iman ederek bir an bile faaliyetten geri kalmamıştır. Evet, Hazreti Üstad öyle bir himmeti azimeye maliktir ki ona icra edilen müthiş mezalim bu himmetin mukabilinde tesirsiz kalmaya mahkum olmuştur. Bediüzzaman arz ve semavattaki mevcudatı hayret ve istihsanla temaşa eder. Kırlarda ve dağlarda hususan bahar mevsiminde çok gezinti yapar. O seyrangahlarda zihnen meşguliyet ve dakik bir tefekkür ve daimi bir huzur halindedir. Ağaç ve nebatat ve çiçekleri maşallah, barakallah, fetebarakallahu ehsenül halikin, ne güzel yaratılmışlar diyerek ibret nazarıyla onları seyreder, kainat kitabını okur, her aza ve hasseleri gibi gözünü de daima Cenab-ı Hak hesabına ve izni dairesinde çalıştırır. Gözü şu kitab-ı kebir-i kainatın bir mütalacısı ve şu alemdeki mucizat-ı sanat-ı rabbaniyenin bir seyircisidir ve şu küre-i arz bahçesindeki rahmet çiçeklerinin bir mübarek arısı derecesindedir. Üstad, hususi hayatında mütevazi, vazife başında vakurdur. Tevazu ve mahviyette numune-i misal olacak bir mertebededir. Bu mevzuda der ki, bir nefer nöbetteyken başkumandan da gelse silahını bırakmayacak. Ben Kur'an'ın bir hizmetkarı ve bir neferiyim. Vazife başındayken karşıma kim çıkarsa çıksın, hak budur derim, başımı eğmem. Hülasa olarak arz ederiz ki, Bediüzzaman, ihlas-ı taammeye malik, harikulade, hakiki bir müfessir-i Kur'an'dır. Hem ihlas-ı etemme vasıl olmuş, kahraman ve yekta bir hadim-i Kur'an'dır. Risale-i Nur'un müellifi olmak itibariyle, hem bir mütekellim-i azamdır, hem ilimde gayet derecede mütebahhir ve rasih, muhakkik ve müdakkik bir allamedir, hem ilmi mantıkın yüksek, nazirsiz bir üstadıdır, talikat namındaki telifatı mantıkta bir şaheserdir, hem mümtaz ve hakperest ve hakikatbin bir dahidir, hem Kur'an'la barışık, müstakim felsefenin hakikatperver bir feylesofudur, hem nazirsiz bir sosyolog, içtimaiyatçı ve bir psikolog, ruhiyatçı ve bir pedagog, terbiyecidir. Hem daima hakikat terennüm etmiş ve eden yüksek ve emsalsiz ve dahi bir müellif ve ediptir. Said Nursi, senelerden beri şiddetli bir istibdat ve takyidat altında bulundurulup tanıttırılmadığı ve hem de kendisi şahsi kemalatını setrettiği, gizlediği için mezkür sıfatların her birisine muttali olamayan bulunabilir. Hem bunlar ve hem Risale-i Nur'un hususiyetleri hakkındaki beyanatımız, hakikatperver ve faziletperver bu zamanda bir kısım ulema-i hakikinin ve ehlullahın ittifak ve icma kuvvetindeki hükümleridir, hem de bizim kat'i kanaatlarımızdır. Bediüzzaman'ın öyle bir ilim ve sıfatlara malik olduğuna en muteber ve en birinci ve en hakiki delilimiz Bediüzzaman Said Nursi'dir. Kimin şüphesi varsa Risale-i Nur'u okusun. Evet, biz zikrettiğimiz ve edeceğimiz bu hakaiki uzmayı bütün İslam dünyasına ve umum beşeriyet alemine ifşa ve ilan ediyoruz. Evet, bin seneden beri alemi İslamiyet ve insaniyet Risale-i Nur gibi bir esere intizar ediyordu. Bediüzzaman Said Nursi çok ilimlerde müstesna birer eser yazabilirdi. Fakat o, zaman imanı kurtarmak zamanıdır demiş ve bütün himmet ve mesaisini ve hayatını ulûm-u imaniyenin telif ve neşrine hasretmiştir. Evet, Hazreti Üstad ulûm-u imaniyeyi neşretmekle âlem-i İslam ve âlem-i insaniyeti hayattar ve ziyadar eylemiştir. Cenab-ı Hak o büyük üstattan ebediyen razı olsun, uzun ömürler versin. Amin, amin, amin. Risale-i Nur, Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın bu asırda bir mucize-i maneviyesi olan yüksek ve parlak bir tefsiridir. Evet, Risale-i Nur, kalplerin fatihi ve mahbubu, ruhların sultanı, akılların muallimi, nefislerin mürebbi ve müzekkisidir. Risale-i Nur'un bir hususiyeti de, mektubatın birinci cildinin 129. sayfasındaki şu bahistir. Bazı sözlerde, ulema-i ilmi kelamın mesleğiyle Kur'an'dan alınan minhac-ı hakikinin farkları hakkında şöyle bir temsil söylemişiz ki, mesela, bir su getirmek için bazıları küngan, su borusu ile uzak yerden, dağlar altında kazar su getirir. Bir kısmı da her yerde kuyu kazar, su çıkarır. Birinci kısım çok zahmetlidir, tıkanır, kesilir. Fakat her yerde kuyular kazıp su çıkarmaya ehil olanlar, zahmetsiz, her bir yerde suyu buldukları gibi, aynen öyle de. Ulema-i ilmi kelam, esbabı, nihayet-i alemde teselsül ve devrin muhaliyeti ile kesip, sonra vacibül vücudun vücudunu onunla ispat ediyorlar. Uzun bir yolda gidiliyor. Ama Kur'an-ı Hakîm'in minhac-ı hakikisi ise, her yerde suyu buluyor, çıkarıyor. Her bir ayeti, birer asay-ı Musa gibi, nereye vursa âb-ı hayat fışkırtıyor. وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آيَةٌ تَدُلُّ عَلَى اَنَّهُ وَاحِدٌ Düsturunu her şeye okutturuyor. Hem iman, yalnız ilim ile değil, imanda çok letaifin hisseleri var. Nasıl ki bir yemek mideye girse, o yemek muhtelif asaba, muhtelif bir surette inkısam edip tevzi olunuyor. İlim ile gelen mesail-i imaniye dahi, akıl midesine girdikten sonra, derecata göre ruh, kalp, sır, nefis ve hakeza, letaif, kendine göre birer hisse alır, mas eder. Eğer onların hissesi olmazsa noksandır. İşte Risale-i Nur her yerde suyu buluyor, çıkartıyor. Evvelce gidilen uzun yolu kısaltıyor ve müstakim ve selametli yapıyor. Eski hükema, ahkam-ı şer'iyeden ve akaid-i imaniyeden bazıları için bu nakildir, iman ederiz, akıl buna yetişmez demişler. Halbuki bu asırda akıl hükmediyor. Bediüzzaman Said Nursi ise bütün ahkam-ı şer'iyye ve hakaik-i imaniye aklidir, akli olduğunu ispata hazırım demiş ve Risale-i Nur'da ispat etmiştir. Risale-i Nur'da müstesna bir edebiyat ve belagat ve icaz, nazirsiz, cazip ve orijinal bir üslup vardır. Evet, Bediüzzaman zatına mahsus bir üsluba maliktir. Onun üslubu başka üsluplarla müvazene ve mukayese edilemez. Eserlerin bazı yerlerinde edebiyat kaidesine veya başka üsluplara nazaran pek münasip düşmemiş gibi zannedilen bir noktaya rastlanırsa, orada gayet ince bir nükte, bir ima veya ince bir mana veya hikmet vardır. Ve o beyan tarzı oraya tam muvafıktır. Fakat o ince inceliği alimler de birden pek anlamadıklarını itiraf etmişlerdir. Bunun için Bediüzzaman'ın eserlerindeki hususiyet ve incelikleri Risale-i Nur'la fazla iştigal etmemiş olanlar birden intikal edemezler. Büyük şairimiz, edebiyatımızın medar-ı iftiharı merhum Mehmet Akif bir üdeba meclisinde Victor Hugo'lar, Shakespeare'ler, Descartes'lar edebiyatta ve felsefede Bediüzzaman'ın bir talebesi olabilirler demiştir. Edip ve şairler zeval ve firaktan ağlamışlar, ölümden vaveyla etmişlerdir. Güz mevsimini hüzünle tasvir etmişlerdir. Hatta dünyaca meşhur Arap edipleri, eğer firak olmasaydı, ölüm ruhlarımızı almak için yol bulup gelemezdi manasında, لَوْلَا مُفَارَقَةُ الْأَحْبَابِ مَا وَجَدَتْ لَهَا الْمَنَايَا اِلَى اَرْوَاحِنَا سُبُلًا demişlerdir. Bediüzzaman ise, kainattaki zeval, firak ve adem zahiridir. Hakikatta firak yok, visal var. Zeval ve adem yok, teceddüt var. Ve kainatta her şey bir nevi bekaya mazhardır. Ölüm bu alemi faniden alemi bakiye gitmektir. Ölüm ehli hidayet ve ehli Kur'an için öteki aleme gitmiş eski dost ve ahbaplarına kavuşmaya vesiledir. Hem hakiki vatanlarına girmeye vasıtadır. Hem zindanı dünyadan bostanı cinana bir davettir. Hem Rahman-ı Rahim'in fazlından kendi hizmetine mukabil ahz-ı ücret etmeye bir nöbettir. Hem vazife-i hayat külfetinden bir terhistir. Hem ubudiyet ve imtihanın talim ve talimatından bir paydostur. Azrail aleyhisselam bugün gelse, hoş geldin, safa geldin diye gülerek karşılayacağım diyor. Bediüzzaman, beşeri Risale-i Nur'la sefahet ve dalaletten kurtarırken, korku ve dehşet vermek tarzını takip etmiyor. Gayrimeşru bir lezzetin içinde yüz elemi gösterip hissi mağlup ediyor. Kalp ve ruhu hissiyata mağlup olmaktan muhafaza ediyor. Risale-i Nur'da müvazenelerle küfür ve dalalette bir zakkumu cehennem tohumu olduğunu ve dünyada dahi cehennem azapları çektirdiğini ve iman ve İslamiyet ve ibadette bir cennet çekirdeği ve leziz lezzetler ve zevkler ve cennet meyveleri bulunduğunu, dünyada dahi bir nevi mükafata nail eylediğini ispat ediyor. Risale-i Nur, nifak ve şikakı, tefrikayı, fitne ve fesadı kaldırıp, kardeşliği, uhuvvet-i diniyeyi, tesanüt ve teavünü yerleştirir. Risale-i Nur mesleğinin bir esası da budur. Risale-i Nur, gurur ve kibir ve hotfuruşluk ve zillet gibi ahlak-ı seyyiyeden kurtararak, tevazu ve mahbiyet ve izzet ve vakar gibi güzel ahlaklara sahip kılar. Risale-i Nur, insan olan bir insana acz ve fakrını derk ettirir. Bediüzzaman der ki, insan acz ve fakrını anlamakla tam Müslüman ve abd olur. Bu dinsizleri mağlup etmek için yeni tahsili de yapalım diyenler veya yapanlar, Nur risalelerini devam ve sebatla mütalaa ederek bu hedeflerine vasıl olurlar ve çare-i yegane de budur. Hem böylelikle mektep malumatları da maarif-i ilahiyeye inkılap eder. Ey bin seneden beri İslamiyet'in bayraktarlığını yapan bir milletin torunları olan cengaver ruhlu kardeşlerim! Bu zamanın ve gelecek asırların Müslümanları ve bizler, Kur'an-ı Azimüşşan'ın tefsiri olan öyle bir rehbere muhtacız ki, tahkiki iman dersleriyle iman mertebelerinde terakki ve teali ettirsin. Hem korkak değil, bilakis Risale-i Nur talebeleri gibi cesur ve kahraman ve faal ve amel-i salih sahibi, mütedeyyin, müttaki ve bununla beraber şahsi rahatlık ve menfaatlerini iman ve İslamiyetin kurtuluşu uğrunda feda eden fedai ve mücahit Müslümanlar yetiştirsin. Neme lazımcılıktan kurtarsın. Hem taarruz ve işkenceler ve ölüm ihtimalleri karşısında tahkiki iman kuvvetinden gelen bir cesaretle Kur'an ve İslamiyet cephesinden asla çekilmeyen, ölürsem şehidim, kalırsam Kur'an'ın hizmetkarıyım diyen ve yılgınlık haline düşmeyen sadık ve ihlaslı, yalnız Allah rızası için hizmet eden nur talebeleri gibi İslamiyet hadimleri yetiştirsin. Böyle muazzez Müslümanlar meydana getirsin. Evet, bu asra öyle bir Kur'an tefsiri lazım ve elzemdir ki, Risale-i Nur gibi akıl, fikir ve mantıkı çalıştırsın, ruh ve kalp ve vicdanı tenvir etsin. Müslümanları, beşeri uyandırsın, intibah versin, gafletten kurtarsın. Sırat-ı müstakim olan Kur'an yolunu göstersin. Sünnet-i seniyyeye ve İslamiyet'in şeairine muhalif olarak yaptırılan ve yapılan şeyleri fark ettirip, sünnet-i peygamberiye aleyhissalatu vesselam ittibaı ders versin ve ihya etmek cehdini uyandırsın. İşte Risale-i Nur'un böyle hasiyetleri havi bir Kur'an tefsiri olduğu 30 seneden beri meydandadır ve ehli hakikatın tasdikiyle sabittir. Hem amansız din düşmanlarının planlarıyla mahkemelere sürüklenen Risale-i Nur talebelerinin müdafaaları ve bu talebelerin İslamiyet'e hizmetleri esnasında gizli İslamiyet düşmanı insafsız, cebbar zalimlerin entrikalarıyla maruz kaldıkları işkencelerden yılmamak, şahıslarını düşünmeden yani şahsi refahlarını İslam'ın refah ve saadeti için feda ederek sıddıkiyetle sebat etmeleri ve eşeddi zulme mukavemet etmeleri aşikar bir delil teşkil etmektedir. Evet, hem 25 seneden beri Risale-i Nur'la iman hizmetine bütün varlığını vakfeden ve şimdiye kadar gaddar din düşmanlarının çok defalar tecavüz ve taarruzuna ve taharriyata maruz kaldığı halde 25 senedir inziva içinde Risale-i Nur'un naşirliğini yapan Nur kahramanları ağabeylerimiz, bizlere birer numune-i imtisal olan iman ve İslamiyet fedaileridir.